Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Η Ελλάδα λοιπόν δεν είναι χώρα. Κάτι είχαμε καταλάβει, αλλά είναι αλλιώς ήταν στο λέει ο Πρωθυπουργός του χώρου. Ελλάδα λοιπόν χώρος, σύμφωνα πάντα με τον κύριο Σαμαρά, είναι από την τοποθέτησή του προχθές. Πέρασε στα ψηλά, διότι το Σαββατοκύριακο είχαμε πάρα πολλά δημοσιεύματα, φυλακίσεις, προσαγωγές, συλλήψεις, ό,τι γίνεται σε μια χούντα κανονικά. Πριν λίγο κυκλοφόρησε και στο διαδίκτυο και επιβεβαιώνεται ότι κόβεται και η εκπομπή των Αρβανίτη και της Κατσίμη από την ΕΤ, γιατί έκαναν σχόλιο για το Δένδια. Τόλμησαν να πιάσουν στο στόμα τους αυτοί οι δύο δημοσιογράφοι της πολύ καλής εκπομπής της πρωινής ζώνης της ΝΕΤ, τόλμησαν να πιάσουν στο στόμα τους το Δένδια. Και λίγα, ακόμη είναι ελεύθεροι και φαντάζομαι ακόμη είναι ζωντανοί. Κακώς πρέπει να πάρουν το δρόμο του Βαξεβάνη στο δικαστήριο, έτσι πρέπει να γίνεται, να λύνονται έτσι αυτά τα θέματα. Ο στρατός που ήταν χθες στην παρέλαση, αριστερά και δεξιά στη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική, δείχνει το δρόμο. Οπλισμένοι, φαντάροι, ειδικές δυνάμεις περισσότεροι, κάτω για να προστατεύσουν από το πλήθος, από το λαό, την ηγεσία αυτού του τόπου, ώστε να τιμήσει το πνεύμα της ελευθερίας που είχαμε σαν χθες πριν 70 τόσα χρόνια. Κωμικά, αστεία, γελία ταυτόχρονα, γιατί πάντα κάθε χούντα αυτό που δεν καταλαβαίνει ποτέ είναι πώς γελιοποιείται και πότε αρχίζει να γελιοποιείται. Σαμαράς, πρωθυπουργός του χώρου. Σε λίγο χρόνο άλλαξαν πολλά, αλλά πρέπει να αλλάξουν ακόμα πολλά περισσότερα. Κάναμε τη διαφορά, δείξαμε τη διαφορά, αλλά δεν έχουμε πετύχει ακόμα τους στόχους μας. Θα το καταφέρουμε, εφόσον παραμείνουμε προσιλωμένοι στις δύο λέξεις που σηματοδότησαν κάθε μεγάλη επιτυχία του ελληνισμού μέχρι σήμερα. Χρεοκοπία, ταπείνωση. Χρεοκοπία, ταπείνωση. Εφόσον παραμείνουμε προσιλωμένοι στις δύο λέξεις που σηματοδότησαν κάθε μεγάλη επιτυχία του ελληνισμού μέχρι σήμερα. Ένα αμπέλι και ένα καράβι. Αυτές νομίζω οι δύο λέξεις είναι καλύτερες από τις προηγούμενες. Ένα αμπέλι και ένα καράβι, πρωθυπουργός του χώρου που λέγεται Ελλάδα. Χώρος είναι όχι τα τελευταία 2-2,5 χρόνια με το Δουνουτού που έχουμε χωρίσει. Χώρος είναι από τότε που αποφάσισε η Ελλάδα. Δεν πολύ ρωτήθηκε ο λαός, και όταν είχε ρωτηθεί το ερώτημα δεν ήταν αρκετά σαφές, αλλά από τότε που αποφάσισε να εκχωρήσει αρμοδιότητες στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, το σύνολο αυτό των λαών της Ευρώπης, δεν είναι των λαών, δεν έχει σημασία, υπάρχουν ως κομπάρσοι, γιατί κάθε μεγάλη ταινία, κάθε υπερπαραγωγή θέλει πολλά εκατομμύρια κομπάρσων. Εδώ το έχουμε καταφέρει. Έτσι λοιπόν χώρος ήταν, χώρος παραμένει, απλά τώρα είναι κατεστραμμένος χώρος. Με τη συμβολή και του Κυρφώτη του Κουβέλη, ο οποίος τι ώρα είναι και τέταρτο, σχεδόν έχει αποφασίσει τι ακριβώς θα κάνει. Θα ακολουθήσουμε αριστερή οπτική στα πράγματα ή θα νικήσουν οι φιλελεύθερες δυνάμεις του, μάλλον οι νέο φιλελεύθερες δυνάμεις του καπιταλισμού. Απευθυνόμαστε στους πολίτες και τους ζητάμε να δώσουν δύναμη στη δημοκρατική αριστερά. Για να είναι η Ελλάδα ζωντανή, με την κοινωνία όρθια. Σε στενεύουν τα παπούτσια σου. Για να απαγκιστρωθεί η χώρα από το μνημόνιο και τα απαράδεκτα μέτρα του. Δεν έχω καταθέσει την Ελβετία, δεν έχω offshore, δεν συμμετέχω σε offshore, δεν έχω καλύψει ποτέ κανέναν. Και δεν έχω καν καταθέσει ελληνικές τράπεζες, έχω μόνο δάνεια. Αυτό το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που προωθείτε αναζητά όχι το ισοδύναμο, όχι τη ρύθμιση εκείνη που θα μπορούσε να εξασφαλίσει πόρους από άλλη πηγή, αλλά μόνον από την απομείωση της αμοιβής της μισθωτής εργασίας και από την συρρήκνωση των λειτουργιών του κοινωνικού κράτους. Ο Φώτης ο Κουβέλης, παλιές δηλώσεις βεβαίως, ευτυχώς που δεν θα συρρυκνωθεί το κοινωνικό κράτος, ευτυχώς που υπάρχει εκεί και δίνει έναν αγώνα για το επίδομα της εγκυμοσύνης. Εκεί έχει γίνει, έχει σταματήσει όλη η Ευρώπη, όλος ο πλανήτης παρακολουθεί τι θα γίνει στην Ελλάδα, γιατί έχει στυλώσει τα πόδια στις έγκυους. Από εκεί και πέρα όλα τα υπόλοιπα είναι δεκτά, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, αλλά έχουμε στυλώσει εκεί τα πόδια, μακάρι να πάνε καλά τα θέματα, όλοι εσείς που ετοιμάζεστε να κάνετε παιδιά θα το χρωστάτε στο Φώτη τον Κουβέλη. Κόβεται λοιπόν η εκπομπή, Κώστα Αρβανίτη και Μαριλένας Κατσίμη, όπως ανήρτησαν και οι ίδιοι πριν λίγο στα Facebook και τα υπόλοιπα. Μόλις λέει πληροφορηθήκαμε ότι με απόφαση της Γενικής Διεύθυνσης του τομέα ενημέρωσης της ΕΡΤ από αύριο και μέχρι νεοτέρας οι παρουσιαστές της πρωινής ενημέρωσης, οι δύο συνάδελφοι, κόβονται από την εκπομπή και έχουν μάλιστα και τον διάλογο που ήταν ο λόγος του που κόβεται η εκπομπή. Είναι για τον κύριο Δένδια. Ρωτάει ο Αρβανίτης, δεν έκανε μήνυση, αν θα παραιτηθεί τώρα. και τι θα γίνει για τον Guardian και για την αντίδραση του κυρίου Δένδια που είχε πει θα κάνει μήνυση. Είχε προδικάσει ο κύριος Δένδια στις ιατροδικαστικές αποφάσεις και έρευνες. Βέβαια, αυτές βγήκαν και μίλησαν και για teaser, αυτό το ωραίο όργανο εργαλείο της δημοκρατίας που σε καίει ό,τι προκαλεί, εν πάση περιπτώσει. Ο ιατροδικαστής βρήκε τέτοια ίχνη, ενώ χτύπαγε το χέρι στο τραπέζι και έλεγε δεν υπάρχουν όλα αυτά. Και υπάρχουν και έξτρα πληροφορίες και άλλα ντοκιμαντέρ και άλλες ειδήσεις από το εξωτερικό. Πάμε μια χαρά. Αυτή είναι η φρέσκια είδηση. Θα σταθούμε λίγο στον πολιτικό προϊστάμενο της ΕΡΤ, τον κύριο Σίμω Κεδίκογλου. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή, όχι για αυτό το θέμα, γενικότερα για θέματα ελευθερίας και κρατικής τηλεόρασης. Μάλλον σε λάθος άνθρωπο μιλάτε. Άμα μιλάτε για διωγμούς δημοσιογράφων, καλύτερα κοιτάξτε μεταξύ των συντρόφων σας και ιδιαίτερα των νεοφώτιστων συντρόφων σας και θα δείτε πότε έγιναν διωγμοί δημοσιογράφων με πολιτικά κριτήρια από την ΕΡΤ. Στις δικές μας ημέρες δεν έχει γίνει το παραμικρό. Και να σας πω κάτι, είμαι σίγουρος ότι αν ήσασταν στη δική μου θέση, ορισμένα ανίκια σχόλια παρουσιαστών της ΕΡΤ για την κυβέρνηση και για μένα προσωπικά, δεν θα τα δεχόσασταν. Όμως εμείς τα δεχόμαστε. Εν ονόματι του πλουραλισμού και της πολυφωνίας. Γιατί είμαστε γνήσια φιλελεύθεροι. Φαντάζομαι και να μην ήταν γνήσια φιλελεύθεροι. Γιατί σχόλιο έκαναν οι δύο συνάδελφοι, σχόλιο έκαναν. Και μάλιστα ήταν και συνάδελφοι που η εκπομπή τους ήταν αγαπητή, είχε κύρος προς τα έξω. Δεν ήταν μια εκπομπή του σωρού από αυτές που φτιάχνει για να γεμίσει το πρόγραμμα, χωρίς ψυχή. Είχε όλο το πακέτο. Αυτό που και ένα ιδιωτικό κανάλι θα το πάλευε, θα το ήθελε να το είχε. Έκανε γκέλ στον κόσμο. Είναι τόσο απλό. Είναι θέμα ανθρώπων, θέμα χημίας. Βάλτε ό,τι θέλετε. Παρ' όλα αυτά, πέρασαν εκτός κτηρίου, διότι έκαναν σχόλιο για τον Νικόλαο Δένδια, για υπουργό αυτής της κυβέρνησης που κάνει τα πάντα για να σώσει τον τόπο, τη χώρα, το λαό κτλ. Και τα λοιπά, άλλες τέτοιες βλακίες που λέγονται συνεχώς. Ευτυχώς που είναι φιλελεύθεροι, όπως λέει και ο Κεδίκογλου, δεν γίνονται διώξεις δημοσιογράφων, γιατί είναι υπέρ του πλουραλισμού. Και απεδείχθη και σήμερα το πρωί πόσο υπέρ του πλουραλισμού είναι. Έχετε κάνει βόλτα ανάμεσα σε ανέργους? Έχετε γνωρίσει ποτέ ανέργους να σας πούνε πώς ζουν, τι περνάνε? Αν τα βγάζουν πέρα με το επίδομα ανεργίας, αν έχουν επίδομα ανεργίας, ή ακόμη αν έχετε κάνει βόλτα και ανάμεσα σε υποψήφιους ανέργους? Όχι είναι η απάντηση. Υπάρχει ένας που κυκλοφορεί ανάμεσά τους. Δεν ξέρω ποιος κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανέργους για να μπορέσει να τους νιώσει, στον απλό τον άνθρωπο που του έχουν δώσει το μεγαλύτερο άγχος, στον οικογενειάρχη που δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του. Ξέρω πολύ καλά τι σημαίνει για όλους τους Έλληνες αυτή η δραματική περιπέτεια. Ξέρω με ποιο τρόπο μπορεί να τελειώσει όσο γίνεται γρηγορότερα και λιγότερο οδυνηρά. Και αποκλειστική μου προτεραιότητα είναι αυτό ακριβώς. Μπράβο! Και όπως καταλαβαίνετε και με το καινούριο πακέτο τελειώνει πάρα πολύ γρήγορα και καθόλου οδυνηρά όλη αυτή η ιστορία. Κυκλοφορεί και μέσα στους ανέργους, αφού γκράζεται τα προβλήματά τους, όπως και άλλος που τους είχε στο μυαλό του, ο Βενιζέλος. Το έχει πει τότε, το έλεγε πέρυσι τέτοιες μέρες που ήταν ακόμη υπουργός, αντιπρόεδρος, τι ακριβώς ήταν. Έτσι λοιπόν και ο Σαμαράς έχει έγνοια με τους ανέργους και κυκλοφορεί ανάμεσά τους για να πιάσει το σφιγμό, να δει τι ακριβώς γίνεται. Ζούνε ακόμη, πέθαναν, για να δούμε πότε τελειώνει το θέμα. Ο κύριος Τουρνάρας, υπουργός οικονομικών, ακόμη με την υπερκόπωση, από την καλή άβρα που έχει ο ελληνικός λαός απέναντί του, δίνει παραδείγματα πώς θα αντιμετωπίσει η Ελλάδα το χρέος. Όταν έγινε η Μπολσεβίκικη Επανάσταση, ο Λένιν του είπανε συμβουλή του να διαγράψουμε χρέος, το εξωτερικό χρέος. Καλεί λοιπόν τον διοικητή της Κεντρικής Τράπεζας τότε της Νέας Σοβιετικής Ένωσης και τον ρώτησε πότε δημιουργήθηκε το εξωτερικό χρέος και αυτός του είπε επί τσάρων. Και αυτός είπε λοιπόν άρα το χρέος διαγράφηκε διότι πέθανε μαζί με τους τσάρους. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έλεος πια, φτάνει! Άρα το χρέος διαγράφηκε διότι πέθανε μαζί με τους τσάρους. Έτσι ακριβώς. Αυτό το κάνει ο Λένιν. Μάλλον θα το κάνει και ο Στουρνάρας, έτσι όπως τον κόβω. Την ίδια αντίληψη έχουν, ακριβώς όμως την ίδια αντίληψη. Να προηγείται ο λαός και όχι οι ξένες τράπεζες, αυτές που τοκογλυφικά δάνειζαν και πίεζαν για να δανειστεί μια μικρή χώρα στο παρελθόν. Ψηλά γράμματα όλα αυτά. Την ιστορία Κώστα Βαξεβάνη την ξέρουμε όλοι. Έχει ξεκινήσει από την Παρασκευή το βράδυ που μαθαίθηκε ότι θα βγει το περιοδικό με τη λίστα, ανεξαρτήτως τι περιλαμβάνει η λίστα, αν δεν έχει ποσά, αν είναι κάποια χρόνια, αν είναι από μία τράπεζα, όλα αυτά εντάξει. Είναι όμως η λίστα από την οποία για την οποία δύο υπουργοί δημοσίως έχουν πει ότι την έχουμε χάσει και κάναμε τα πάντα. Έρχεται το περιοδικό και λέει: αυτή είναι η λίστα, πάρτε την, ψάξτε αν μέσα εκεί υπάρχει παρανομία. Γιατί εννοείται στα 2050 άτομα, νομίζω το είπε και ο ίδιος ο Βαξεβάνης κάποια στιγμή χθες, ότι δεν ξέρουμε ποιος είναι παράνομος, ποιος δεν είναι, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, υπάρχουν διατάξεις στο οικονομικό σύστημα που ζούμε. Μπορεί άνετα να βγάλει κάποιος λεφτά έξω, να τα πάει οπουδήποτε, νομίμως, να τα δουλέψει εδώ, να τα δουλέψει. Να τα βγάλει εδώ, με όποιον τρόπο τα βγάλει, εν πάση περιπτώσει, και να τα πάει όπου θέλει. Στα νησιά, σε τράπεζες, σε βουνά, σε λαγκάδια. Αυτό είναι το οικονομικό σύστημα που όλοι αποδεχόμαστε. Από εκεί και πέρα, εφόσον υπάρχει παρανομία, κάποιοι τα έχουν βγάλει παράνομα χωρίς τα απαραίτητα χαρτιά, πάρτε τη λίστα, ψάξτε για να δούμε τι θα γίνει. Έχει ενδιαφέρον, αφενός αυτό καθεαυτό το περιοδικό με τη λίστα, αφετέρου τι ακριβώς, πώς αντέδρασαν τα μέσα ενημέρωσης και πώς αντέδρασαν και οι πολιτικοί κύκλοι, αυτοί που δεν την έβρισκαν τόσο καιρό. Ένας πανικός είναι διάχυτος, μια ταραχή, χαλάει τη συνταγή ο Κώστας Βαξεβάνης, όχι μόνο με αυτήν την αφορμή και με προηγούμενους, έχουμε κάνει και εκτενή αναφορά. Ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου την είχε χάσει και έχει ενδιαφέρον το πώς ακριβώς το είπε, με το θάρρος πάντα και τον κινησμό που έχει ο Γιώργος Παπακωνσταντίνου, απλός πολίτης πια, ένας μεταξύ ίσων ανάμεσά μας, πώς το είπε στην Επιτροπή της Βουλής. Και είπα από την αρχή ότι το αρχικό μαζί με τη συνοδευτική επιστολή το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω πού είναι. Λυπάμαι που το λέω έτσι, αλλά έτσι είναι τα πράγματα. Δεν είναι διαφορετικά. Το έδωσα για φύλαξη εμπιστευτική στο γραφείο. Τελεία. Και δεν ξέρω πού είναι. Δηλαδή μου αποδίδεται πρόθεση με πολύ συγκεκριμένο τρόπο, επιχείρησα να καλύψω κόσμο. Κύριε Ξαντοπούλη, θα ξεκινήσω από αυτό. Ποτέ κανένα στην πολιτική μου διαδρομή, όσο μικρή και να είναι, δεν μου έκανε τέτοια κατηγορία. Δεν έχει κάνει κανείς καμιά τέτοια κατηγορία. Βγαίνει από τα ρούχα του. Με το δίκαιο άνθρωπος, ακούσατε, την πήρε τη λίστα, αλλά την έχασε. Τόσο απλά λέγονται αυτά στην Ελλάδα. Γιατί να μην το πει αυτός ο κόσμος που τα ακούει όλα αυτά, έχει ψηφίσει καμιά δεκαριά φορές Πασόκ, νομίζοντας ότι θα σωθεί. Έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, ψήφισε Σαμαρά, Κουβέλη, Βενιζέλο και ελπίζει ότι θα σωθεί. Του φέρνουν και ένα τεράστιο πακέτο, το τρίτο και καλύτερο και μακρύτερο, κατά πολλούς μνημόνιο. Γιατί να μην λέει και ό,τι θέλει οποιοδήποτε, να πετάει κατάμουτρα στα μούτρα όλων την άποψή του και να κοροϊδεύει χοντρά. Γιατί να μην το κάνει, εφόσον τους έχουν τσεκάρει στα πιο δύσκολα, θα κολλήσουν τώρα στο τι ακριβώς έγινε η λίστα. Άλλωστε και απάντηση να δίνει για τη λίστα, πάλι ο κόσμος έχει τη δική του άποψη, γιατί βλέπει ακριβώς τι γίνεται. Αυτά τα λένε οι πολιτικοί, γιατί βγαίνουν στα παράθυρα τελευταία μόνο του Μέγκα και μόνο ένας φιλόσοφος, φιλόσοφοι. Είναι ένας, ο κύριος Στέλιος Ράμφος, τον είδαμε και χθες το πρωί. Είναι ο Θόδωρος Πάγκαλος, με πιο έτσι στρογγυλεμένα λόγια, με πιο ευγενικό ύφος, πιο εξευγενισμένος. Αν μπορεί να υπάρξει Θόδωρος Πάγκαλος πιο εξευγενισμένος, είναι λοιπόν ο Στέλιος Ράμφος. Και μόνο ότι ένας φιλόσοφος όπως και συγγραφέας, όπως λανσάρεται και έτσι είναι, καταδέχεται να λέει αυτά τα πολύ σοβαρά κατά τον ίδιο που λέει μέσα από πρωινάδικο, αυτό νομίζω μιλάει από μόνο του, δεν χρειάζεται τίποτε άλλο να πει κανείς. Δηλαδή τώρα, και αν φύγει από την κυβέρνηση ο Κουβέλης, τι θα κάνει? Θα εκμηδενιστεί, γιατί πια αυτό που άρχισε δεν θα είχε το θάρρος να το ολοκληρώσει. Νομίζω δεν υπάρχει. Αν παραμείνει όμως, δεν θα χρεωθεί τα μέτρα? Όχι, γιατί θα πετύχουν. Είναι η μόνη ελπίδα. Τα μέτρα είναι φοβερά. Αλλά η διέξοδο από τα μέτρα πάει αλλού. Έτσι, η διέξοδος από τα μέτρα δείχνει ευθύνη. Και μετά θα ακούσουμε και τι άλλο είπε ο κύριος Ράμφος σχετικά με τις κινητοποιήσεις και τις διεκδικήσεις των ανθρώπων. Λίγο πολύ ότι δεν πρέπει να γίνονται, αλλά πρέπει να δούμε κάτι άλλο πέρα από όλα αυτά. Έχουν πολύ ενδιαφέρον όλα όσα γίνονται, κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, και πώς προσπαθούν με τις ελάχιστες δυνάμεις που τους έχουν απομείνει, διότι δεν διαθέτουν το ηθικό απόθεμα που θα ήθελαν στην κρίσιμη στιγμή, να πείσουν τον κόσμο να σκύψει κι άλλο το κεφάλι του, να μην σκέφτεται καν, να μην διεκδικεί, να δέχεται αυτά τα μέτρα και τα άλλα και τα παράλληλα, γιατί αυτή είναι η μόνη λύση. Όπως λέει και ο φιλόσοφος Στέλιος Ράμφος, που αμέσως τον πήρανε όλοι, ο Άδωνης στο Twitter και οι υπόλοιποι, και λέγανε τι καλά που τα λέει, τι καλά που τα λέει. Ένδια απόψεων, ένδια ανθρώπων. Είναι λογικό, όλοι αυτοί που έχουν στηρίξει το μνημόνιο κατά καιρούς, έχουν δώσει εξετάσεις σε πολλούς τομείς και δεν έχουν πετύχει σε ζητήματα έτσι κύρους, λογικής κτλ. Κτλ. Ο Ενικός έχει μονίμως, το Ενικός.gr, μονίμως μία κάμερα, μάλλον έχει τις ζωντανές συνδέσεις με τη Νέα Υόρκη. Μία από αυτές τις κάμερες, το έχουμε εδώ και σε οθόνη μπροστά, δείχνει τους ουρανοξύστες. Έχει αρχίσει να ξημερώνει σιγά σιγά. τι να ξημερώνει, μαύρο σκοτάδι, όπως ήταν και εδώ πριν λίγο. Η Σάντι πλησιάζει. Αυτή η κάμερα νωρίτερα ήταν μια κάμερα που την κουνούσε ο αέρας. Το καταλάβαινες. Τώρα έχουν αρχίσει και οι ψυχάλες σιγά σιγά και θολώνουν και το οπτικό πεδίο που έχουμε. Όποιος θέλει λοιπόν να παρακολουθεί, γιατί είναι ενδιαφέρον το ό,τι γίνεται στη Νέα Υόρκη, έτσι, από οικολογικής πλευράς και από όλων περιβαλλοντικής και τι γίνεται και πώς μια μεγαλούπολη θα δεχθεί και θα αντιμετωπίσει αυτό που γίνεται εκεί, μπορεί να το βλέπει από το ενικός. Εδώ είναι η Ελληνοφρένεια πάντως, χωρίς Σάντι. Την έχουμε καιρό σε όλα τα υπόλοιπα. Μπορείτε να στέλνετε μήνυμα στο αποκινητό γράφοντας real και ενώ αφήνουμε το μήνυμά μας και μετά αποστολή στο 54%. Mail στέλνουμε στην διεύθυνση studio@realfm.gr και επικοινωνούμε βεβαίως με τον Αποστόλη στο 211-200-8200. Ο Νίκος Απρανίδης στη ρύθμιση του ήχου. Πόσο χρονών θα είσαι σε 10 χρόνια, Νίκο? Είναι μια ερώτηση, δεν θες να το πεις, άλλη ζωζό σαπουτζάκι. Πάντως όσο θα είσαι τότε, θα ζεις σε μια ευτυχισμένη χώρα, σε μια πλούσια χώρα, θα έχουν τελειώσει όλα, θα είναι όλα παρελθόν. Δεν το λέμε εμείς, το λέει ο επικεφαλής του λόμπι του ευρώ και πρωθυπουργός του χώρου που λέγεται Ελλάδα. Σε λιγότερο από 10 χρόνια θα γιορτάζουμε τη 200η επέτειο από τη μεγάλη παλιγενεσία του ελληνικού έθνους. Σας υπόσχομαι ότι τότε η Ελλάδα θα είναι πολύ καλύτερη και πολύ ισχυρότερη από σήμερα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, έλεος πια, φτάνει! Άρα το χρέος διαγράφηκε διότι πέθανε μαζί με τους τσάρους. Το πρώτο πράγμα που ήθελα εγώ ως Υπουργός Οικονομικών είναι να μπορέσω να κρεμάσω κάποιος το τσιγκέλι. Το πρώτο πράγμα που ήθελα εγώ ως Υπουργός Οικονομικών είναι να μπορέσω να κρεμάσω τον κόσμο. Η Ελλάδα δεν είναι χώρα, είναι χώρος. Εγώ κυνήγησα να ψάξω να έρθουν τα στοιχεία αυτά, ήρθαν, παρέδωσα τα ονόματα με τις μεγαλύτερες καταθέσεις και στη συνέχεια τα πλήρη ηλεκτρονική στοιχεία για έλεγχο στις υπηρεσίες. Ευχαριστώ πολύ. Το πρώτο πράγμα που ήθελα εγώ ως Υπουργός Οικονομικών είναι να μπορέσω να κρεμάσω τον κόσμο. Έκανες καλή προσπάθεια, είναι η αλήθεια, τα κατάφερες με καμιά 10 εκατομμύρια περίπου ανθρώπους, γλίτωσαν οι γνωστοί που γλιτώνουν πάντα, γιατί χάθηκε η λίστα. Αλλιώς, αν δεν είχε χαθεί η λίστα, όλοι αυτοί τώρα που είναι χαμένοι θα είχαν ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Αυτά τα πάρα πολύ ωραία από τον κύριο Παπακοσταντίνου, μας είχε λείψει και μας έδωσε την ευκαιρία με την Επιτροπή προχθές να τον καμαρώσουμε για άλλη μια φορά. Αυτόν και το ότι εκπέμπει, εν πάση περιπτώσει, ο ίδιος. Τηλεφωνικό κέντρο είναι το μέρος Α, είναι ο απόϊχος από την προχθεσινή εκπομπή, την Επετειακή. Ακούω τώρα τον κύριο που λέει για το δίστομο, για το κομμένο, το λένε Καλάβρητα. Κομμένο. Και Χορτιάτη. Ναι. Εγώ είμαι από τον Άγιο Βασίλη που είναι πολύ κοντά στο Χορτιάτη. Πού κοντά καλά, η Κεσαρία είναι κοντά με το Χορτιάτη. Ποιος? Λοιπόν, θέλω να δεις. Λέμε πάντοτε τις συνέπειες. Αλλά ποτέ δεν λέμε τις αιτίες. Γιατί δηλαδή γερμανικά πήγαν το Χορτιάτη? Θα πούμε τις αιτίες, πας καλά. Οι αιτίες έχουν και ευθύνες. Έλληνες είμαστε. Είναι δυνατόν θα αναλάβουμε ευθύνες? Χέστο. Αυτές οι εκπομπές να ακούγονται πιο συχνά. Τις έχουμε ανάγκη. Πιο συχνά, μια φορά έχουμε 28 Οκτωβρίου. Πόσο πιο συχνά θα ακούγονται? Έλα, Αποστόλη, ξέρεις ότι ξεχνάμε, ξέρεις ότι. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της εκπομπής, αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Ναι, αλλά το ξεχνάμε αφορά ένα μεγάλο ποσοστό. Αφορά την πλειονότητα και έχουμε ανάγκη τις μνήμες αυτές να τις έχουμε πρόσφατες. Κάνε και κάτι μόνη σου, αγάπη μου, μην περιμένεις ένα ραδιόφωνο. Τι να κάνω μόνη μου, είμαι. Πάρε και ένα γαμπό βιβλίο. Προσπαθώ, Αποστόλη, προσπαθώ. Ξεκούνα λίγο τον κόλο να κάνει και τίποτα. Στην ηλικία που είμαι δεν έχω τα. Δεν πειράζει. Ας ξεβολευτείς και σε μεγάλη ηλικία. Μόνο το μυαλό μου έμεινε. Ξεβόλεψε το μυαλό σου, δεν είναι λίγο. Ναι, παρακαλώ. Αυτή την εκπομπή που κάνει τώρα ο Παλαμούκης, ειλικρινά να με έχει συγκινήσει. Θα ήθελα να την βάλετε πάρα πολλές φορές, αν γίνεται. Ήθελα να πω ότι για τον μπλόκο της κοκκινιάς που είπατε, ήταν και ο πατέρας μου, ο οποίος δεν ζει τώρα, έζησε τότε, τώρα δεν ζει. Και αυτό που είπατε ότι αυτός που είπε σηκώστε τα κεφάλια σας, μας το είχε εκμυστηρευτεί, μας το είχε πει εμάς τα παιδιά του. Έβγαλε λέει τη κουκούλα που φόραγε και λέει σηκωθείτε πάνω, σηκώστε τα κεφάλια σας. Φωνάξτε όλοι μαζί ζητώ η Ελλάδα. Και μου θύμισε τον πατέρα μου τώρα και τον κοιτάω, λέω τόσα πέρασε και έφτασε 85 χρονών πατέρα μου. Αυτό ήθελα να σου πω Αποστόλη μου, είμαι μεγάλη γυναίκα, είμαι 66 χρονών τώρα. Ακούω τώρα αυτή την εκπομπή που έχετε και έτσι ήθελα απλώς να μεταφέρω συγκίνηση και ευχαριστίες για τον δημοσιογράφο που την κάνει. Θέλω να κάνω μια μικρή παρέμβαση για ένα μικρό δίστομο ή καλάβρητα των Αθηνών, το οποίο δεν το ξέρει ο κόσμος. Για πείτε μου. Στις 29 του Σεπτέμβρη του 1944, στο Εγάλεο και μετά από ορισμένες, έχουν συμβεί ορισμένα γεγονότα πριν, όπως η μάχη του Ελαιώνα, που οι Γερμανοί καθόντουσαν θεατές και γελούσαν με τη μάχη που γινόταν με τους αγωνιστές του Ελλάς, του ΕΑΜ Ελλάς και τους τεταγματασφαλίτες, και ξεκίνησε από το Περιστέρι και κατέληξε πάρα πολλούς νεκρούς και δεν το ξέρει ο κόσμος καθόλου, και για κάποια αντίπεινα οι Γερμανοί πήγαν στο Εγάλεο και σκότωσαν 96 άτομα, τα 65 τα έκαψαν μέσα στα σπίτια τους, τα υπόλοιπα τα εκτέλεσαν στο χώρο δουλειάς τους και έκαψαν και 117 σπίτια. Σταμάτησε το μακελιό διότι πρόλαβε και το έμαθε πολύ νωρίς ο Αρχιεπίσκοπος ο Δαμασκηνός και κατέβηκε και σταμάτησε την εκτέλεση. Το γονάτισε μπροστά στον Γερμανό αξιωματικό και σταμάτησε την εκτέλεση εκείνη τη στιγμή. Η όλη ιστορία είναι μεγάλη ιστορία, το γιατί έγινε. Η υπόθεση είναι ότι ο κόσμος δεν ξέρει αυτό το μικρό δίστομο της Αθήνας. Αποστόλη. Ναι. Αχ, πολύ χαίρομαι που σε πετυχαίνω. Επιτέλους, πόσο καιρό προσπαθώ. Πήρα να σου πω ότι συγκινήθηκα πάρα πολύ με αυτά που πάρετε σήμερα. Η εκπομπή σας είναι καταπληκτική. Δηλαδή, τι να πω, ας πούμε, πραγματικά μου έρχονται δάκρυα με όλα αυτά που ακούω για το 40 και όλα αυτά που έχουν συμβεί. Και πρέπει να μάθουν τα νέα παιδιά, γιατί δεν ξέρουν, είναι απληροφόρητα. Και παρασύρονται πάρα πολύ εύκολα με όλα αυτά που τους λένε. Προς Θεού, ποτέ ναζισμός, ποτέ φασισμός. Όλα αυτά είναι πολύ άσχημα πράγματα. Η ανθρωπότητα γυρνάει πίσω, γυρνάει στη βία, στην καταστροφή, στον εξευτελισμό. Αποστόλη. Έλα. Γιατί μου το κάνετε αυτό σήμερα, δεν το αντέχω. Ποιο? Πες του Θύμιση, παρακαλώ, να σταματήσει να βάζει τα ντοκουμέντα. Γιατί καλέ? Τι θα πω στα παιδιά μου, πώς θα τα αντικρίσω? Έχεις δίκιο σε αυτό. Πώς θα τους πω ότι δεν ήμουν άξιος να αναλάβω τις ευθύνες μου στα πατέρα. Πώς θέω, πώς δεν τους εξήγησα τι σημαίνει φασισμός. Γιατί μου το κάνετε αυτό σήμερα? Δεν μπορώ να τα κοιτάξω στα μάτια. Είμαι σίγουρος ότι ξέρουν περισσότερα από μένα. Νιώθω ότι με κοιτούν και με λυπούνται. Και αυτό πονάει περισσότερο. Γιατί μου το κάνετε αυτό σήμερα? Γιατί? Δεν ξέρω ποιος κυκλοφορεί ανάμεσα στους ανέργους για να μπορέσει να τους νιώσει, στον απλό τον άνθρωπο που του έχουν δώσει το μεγαλύτερο άγχος, στον οικογενειάρχη που δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του. Αφιερωμένο στον απλό τον άνεργο, στον οικογενειάρχη που δεν μπορεί να ζήσει τα παιδιά του, είναι το δούλεμα του Προέδρου του Λόμπι του Ευρώ, ο οποίος κάνει ό,τι μπορεί για να παραμείνουμε στο συγκεκριμένο λόμπι, για να μείνετε κι εσείς στις ίδιες θέσεις. Θα πει κάποιος, όχι, αν μείνουμε στην Ευρώπη δεν θα έχουμε ανέργους και θα έχουμε και τα. Ναι, ναι, ωραίο είναι αυτό το παραμύθι. Ο Δράκος θα έρθει σε λίγο. Τώρα έχουμε και πιο καλά νέα για όλους τους υπόλοιπους που έχουν ψηφίσει Χρυσή Αυγή. Σύντομα θα γίνετε πρώτο κόμμα, γίνεστε και κυβέρνηση, το είπε ο Παναγιώταρος. Πολύ σύντομα να είμαστε πρώτοι. Δεν είναι ουτοπία, είναι κάτι σχεδόν αναπόφευκτο. Η Χρυσή Αυγή πολύ σύντομα θα είναι πρώτο κόμμα. Αυτό είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Να θυμίσουμε ότι τα ίδια ακριβώς έλεγε πριν 1-2 χρόνια ένας άλλος, τον οποίο τον έχουμε ξεχάσει ήδη και όχι μόνο εμείς, αλλά και η ιστορία. Θα είμαστε η κυρίαρχη πολιτική φυσιογνωμία το 2010 και θα είμαστε κυβέρνηση μέσα στη δεκαετία που ξεκινάει τώρα. Εμείς θα κυβερνήσουμε την Ελλάδα. Εάν σήμερα ήμουν πρωθυπουργός εγώ, βλέπετε θα γίνω αργότερα. Ότι θα είμαστε κυβέρνηση είναι νομοτελειακό. Ο λαϊκός ορθόδοξος Καζαφέρης θα κυβερνήσουν. Βέβαια. Πάρτε και έναν Άδωνη στο τέλος. Αυτά ακριβώς τα έλεγε. Θυμόσαστε που ήταν στα πάνω του και έβγαινε παντού στα lifestyle, στις πολιτικές εκπομπές. Δεν υπήρχε μέρα που να μην έχουμε Καρατζαφέρη, Άδωνη, Βελόπουλο. η βαλιώτη, τι έγινε, η βαλιώτη χάθηκε. Λοιπόν, πέρασαν όλα αυτά, διότι παρόλα όσα λέμε, έχει χιούμορ ο ελληνικός λαός. Πραγματικά βγάζει το Σαμαρά, τον Κουβέλη, τον Βενιζέλο, αλλά δεν έχει τόσο πολύ χιούμορ ώστε να βγάλει και τη Χρυσή Αυγή ή τον Καρατζαφέρη. Τον έφτασε πολύ ψηλά, αλλά ξαφνικά πολύ ψηλά. Στο 7%, τι ήταν αυτό. Αλλά ξαφνικά τον έριξε εκεί που του άξιζε. Τώρα τι ακολουθεί, ελληνικός λαός έχει, είναι ένα πολύτιμο κομμάτι του ελληνικού λαού, είναι μονοθεματικό αυτό που ακολουθεί, είναι το διαμάντι του ελληνικού λαού. Παρακαλώ. Ναι, ήθελα να ρωτήσω, μήπως μπορώ να μιλήσω στην Ελληνοφρένεια. Εδώ, Ελληνοφρένεια, καλά πήρατε. Το όνομά σας είναι ο... Το όνομά σας... Αποστόλης. Επώνυμο. Τι θέλετε, κυρία μου, επώνυμο, πείτε μου τι θέλετε. Ναι, ναι, τώρα δεν σας είπα το όνομά μου, είμαι η Ελένη Λουκά, η κυρία Λουκά. Α, τι κάνετε. Η κατάσταση, λέω, είναι δραματική. Είμαστε σε γερμανική κατοχική κυβέρνηση, οι Γερμανοί κυβερνάνε. Κυρία μου Λουκά, τι κάθεσαι και ασχολείσαι με αυτά. Πήγαινε στο χιτήριο, δεν βλέπεις τι γίνεται εκεί πέρα με τον Χριστό. Εκεί τι πηγαίνω, αγωνίζομαι. Α, πηγαίνεις, σιγά μην δεν πήγαινες. Ναι. Είναι ο Αντίχριστος εκεί πέρα. Δεν με έχετε δει που φωνάζω, είμαι ο φόβος και ο τρόμος του Μέγκα. Τώρα που μου το λέτε, σαν να σας έχει πάρει το μάτι μου κάπου. Μόλις. Κυρία Λουκά, ναι. Είστε χρυσαυγίτισσα. Όχι βέβαια. Α, τι ψηφίζετε. Είμαι Μπουμπουλίνα Καραϊσκάκης Κολοκοτρώνης, Μέγας Αλέξανδρος. Α, με ποιους κατεβαίνουν αυτοί. Ακούστε Αποστόλη, ναι. Την Κυριακή γιορτάζουμε 28 Οκτωβρίου. Είναι είμαι και εγώ της Εκκλησίας, ξέρετε. Μπράβο Αποστόλη. Είμαι της Εκκλησίας, Αποστόλη. Δηλαδή ωραία κτίρια. Ωραία. Αποστόλη, πού οφείλουμε τη λευτεριά της Ελλάδας τότε, τώρα είμαστε σκλαβωμένοι, τότε το οφείλαμε στην Αγία Τριάδα, στην Ορθοδοξία, στο Χριστό. Πάλι στο Χριστό το οφείλαμε. Βεβαίως. Μα τι εντάξει παιδί αυτός ο Χριστός. Ελλάδα σημαίνει Ορθοδοξία. Ωραία, και η Ορθοδοξία τι σημαίνει, δεν σημαίνει εμπόριο. Η όχι. Παναγία ήταν ζωντανή, ζωντανή. Πότε? Στον αγώνα. Άντε. Έσκεπε τον αγώνα των στρατιωτών πολλά. Αν να χαθείς τώρα, τι είναι αυτά που λες, αυτά είναι βλάσφημα. Τι λέει, Αποστόλη, τρελάθηκε, τι είναι αυτά που λες. Μα μου λες ότι η Παναγία ήταν ζωντανή. Βεβαίως. Πού ήταν και γιατί δεν βγήκε στην Τατιάνα. Εμφανιζόταν στα βουνά τη Πίνδου και. Πήγαινε στα βουνά η Παναγία, παιδί μου, τι ήταν κατσίκι. Δεν είναι αυτό βλάσφημο. Δεν ξέρει τον αγώνα τη Πίνδου επάνω. Μα στον αγώνα τη Πίνδου ήταν η Παναγία, θα με τρελάνει. Βεβαίως. Είναι η γνωστή η Παναγία τη Πίνδου που λέγαμε. Μιλούσε με του στρατιώτες, ζωντανά μιλούσε. Θα τη βγάλει και τρελή την Παναγία. Είμαι εγώ βλάσφημο και ο Κράιστη Κόρπο. Βεβαίως μιλούσε με την Παναγία ζωντανά, έσκεπε τον αγώνα και έδινε την νίκη. Ωραία, εντάξει, λες μίλαγε με την Παναγία. Εγώ θα συμφωνήσω για τη διευκόλυνση τη κουβέντα. Λοιπόν, σε ποια γλώσσα μιλάγανε. Τι σε ποια γλώσσα μιλάγανε. Πώς συνεννογιόντουσαν. Μα τι λέτε καλέ τώρα. Συγγνώμη, τώρα σοβαρολογείτε. Μιλάγανε κανονικά. Κανονικά, ποια είναι η γλώσσα κανονική. Συγγνώμη, δεν το ξέρει ότι οφείλουμε τη λευτεριά μα στο Χριστό στην Ορθοδοξία. Καλέ, είναι γνωστό. Το ξέρω. Το είχα διαβάσει και στο τηλέραμα. Συγγνώμη, σοβαρολογεί. Ακούω τώρα την εκπομπή σου αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω βέβαια αυτό. Η Παναγία δεν ήταν Εβραία. Μα τώρα σοβαρολογείτε. Η Παναγία δεν ήταν Εβραία. Τι σχέση έχει το ένα με το άλλο. Σωστό. Κυρία Λουκά, να σου κάνω μια ερώτηση. Ναι. Πώς θα βγάζεις πέρα το μήνα. Τι, αυτό τώρα που κολλάει. Δουλεύεις, αυτό δεν ξέρω. Όχι, αυτό είναι προσωπικό, δεν μπορώ να σας πω. Κοιτάτε, μα, εγώ. Γιατί όλη την ώρα στα κανάλια σε βλέπω. Ή σε πληρώνουν τα κανάλια για να κάνεις σοου. Αυτό με προσβάλλεις προσωπικά. Δεν είναι σωστό, Απόστολε, να με προσβάλλεις προσωπικά. Γιατί σε προσβάλλω, κυρία Λουκά μου, σε ρωτάω πώς θα βγάζεις πέρα. Εγώ πιστεύω στο Θεό. Ο Θεός με φροντίζει εμένα. Ο Θεός με ταΐζει, με θρέφει. Σου κόβει σύνταξη ο Θεός. Ο Θεός μου κόβει τα. Και εγώ πιστεύω στο Θεό. Γάμο το στανιό μου, πιστεύω στο Θεό. Εμένα ο Θεός με φροντίζει. Πιστεύω. Ξέρεις πώς πιστεύουμε στο Θεό και παίρνουν 600 ευρώ ο κόσμος. Εγώ ζω θαύματα, οράματα. Εγώ πιστεύω στο Θεό και με φροντίζει ο Θεός. Τα πάντα, λεφτά μου δίνει. Τα πάντα μου τα δίνει ο Θεός. Μαύρα. Όχι τίποτα, να έρθει να το φορολογήσει η αρμόδια υπηρεσία. Τη Λουκά θα τη φορολογήσει σίγουρα. Μπορεί να χάσει τις λίστες, αλλά τη Λουκά οπωσδήποτε. Το πλήρες τηλεφώνημα της Ελένης Λουκά για όλους εσάς τους μερακλείδες, ξέρω ότι είστε πολλοί. 9 λεπτά, αν δεν κάνω λάθος, θα αναρτηθεί στο site ελληνοφρένια.net μόλις τελειώσει η εκπομπή που ακούτε τώρα. Πρώτον, δεύτερον, το ακούσαμε το ουτοπία του Παναγιώταρου που είπε πριν. Δεν το διορθώσαμε. Δεν είναι ο στόχος μας να διορθώνουμε τους εκπροσώπους του ελληνικού λαού που δεν μιλάνε καλά ελληνικά ή που κάνουν τέτοιου τύπου λάθη, γιατί το επισημαίνει εδώ Αργύρης και λέει ουτοπία όπως ποτοπία. Μήνυμα εδώ, ακροάτη, ένα από τα πολλά. Ο Χαράλαμπος. Αυτό που έγινε, λέει, στην Κάτω Αχαγιά δεν είναι φασισμός. Να θυμίσουμε, στην Κάτω Αχαγιά είχαν πάει κάτι χρυσαυγίτες, μια ομάδα, και πήγε ο κόσμος και τους όθησε σπρώχνοντάς τους. Τους έβγαλε εκτός εκεί της περιοχής. Υπάρχει το βίντεο στο ελληνοφρένια.net, αν θέλετε να το δείτε. Συνεχίζει το μήνυμα. Αυτό που έγινε στην Κάτω Αχαγιά δεν είναι φασισμός. Και αυτά να τα κατακρίνετε και όχι να σας αρέσουν. Να ξέρετε πάντως ότι δεν είμαι χρυσαυγίτης. Αυτά περί φαγωμάρας μεταξύ μας να τα καταδικάζετε. Κάνεις ένα τεράστιο λάθος, αγαπητέ φίλε Χαράλαμπε. Ελευθερία και δημοκρατία δεν είναι αν έχεις τα πάντα. Ελευθερία είναι να προασπίζεις την ελευθερία. Όταν κάποιος λέει εγώ θα σου στερήσω την ελευθερία, πρέπει από πριν, όσο νωρίτερα μπορείς, με ήρεμους τρόπους στην αρχή, αλλά αν χρειαστεί και με άλλους στην πορεία, το προβλέπει και το Σύνταγμα στο τέλος, το τελευταίο άρθρο του, να τα πατάξεις όλα αυτά. Αν οι Γερμανοί όταν ψήφιζαν τον Χίτλερ είχαν κάνει τα δέοντα νωρίτερα, δεν θα είχαν γίνει κοιμάς οι ίδιοι. Καταρχήν και κοιμάς κατά δεύτερον οι λαοί της Ευρώπης και όλο αυτό που έγινε. Έτσι λοιπόν, φασισμός δεν είναι τα πάντα. Φασισμός είναι κάτι πολύ συγκεκριμένο και πάντα ο φασισμός έρχεται για κακό. Όπου έχει εφαρμοστεί μέχρι στιγμής παντού. Μπορεί να μην αρέσει αυτό σε κάποιους από εσάς που τους ψηφίζετε, δικαίωμά σας, όμως δεν θα μείνουν και άλλοι άπραγοι. Αν ξεκινήσει φαγωμάρα, ξεκινάει επειδή μπαίνουν με τη βία μέσα στο πολιτικό παιχνίδι. Μέχρι τώρα υπήρχαν πολλές απόψεις στο πολιτικό σκηνικό της Ελλάδας. Συζητούσαμε, τσακωνόμασταν, πάντως επιβιώναμε όλοι μαζί. Ετούτο φέρνει κάτι καινούριο, τη βία. Στρέφεται κατά ανθρώπων, οπότε δεν θα μείνει αναπάντητο. Τη φαγωμάρα που έρχεται, αναζήτησε την εκεί και σε σένα που μπορεί να τους ενισχύσεις, εσύ ο κάθε εσύ, με την ψήφο σου και με την ανοχή σου, γιατί εκεί παίζονται πάρα πολλά. Με αυτά τα σπουδαία φτάνουμε στο τέλος. Λαός, σε λίγο Γιάννης Παπαδόπουλος. Εμείς τα υπόλοιπα αύριο. Γεια σας. Έλα ρε Τόλι. Έλα. Σε τι φάση είσαι? Χαλαρή γενικώς και νιώθω και αρκετά ευάλωτος. Εγώ νομίζω ότι είσαι σε φάση τριφασική, αλλά δεν το έχεις καταλάβει ακόμα. Λοιπόν, άκου, έχω ένα φίλο, ναι, ο οποίος είναι σοβατζής, πώς φάνηκε, καλό. Άναψα. Αυτός ο τύπος είναι πάνω από 45, έχει δύο κοριτσάκια και κάθε πρωί σηκώνεται 4:30 και γυρίζει στο σπίτι του 7:30 το απόγευμα για να φέρει το μεροκάματό του και να μεγαλώσει τα δύο του κοριτσάκια. Και ο Στουρνάρας μου πάθε την υπερκόπωση. Αποστολάκο! Έλα. Να σου πω, τρελιάρι μου, ο γεροδεμένος ταξιτζής είμαι που δεν βαράει Πακιστανούς, με θυμάσαι. Ο γεροδεμένος. Α, εκείνος ο ξυρισμένος με τα γυμναστήρια. Ναι, ο ξυρισμένος, δεν τρελιάρι. Αγόρι μου. Α, συγγνώμη, δεν ήθελα να σου προσβάλλω, είπα αγόρι μου. Σούλησα, τρελιάρι. Μπερδεύτηκα, μωρέ, δεν ήθελα να το πω, με συγχωρείς. Μου φύγε ένα αγόρι μου παρά λίγο από άντρα. Να σου πω, ρε, αυτό το παχύδερμο, γιατί βγαίνει ρε μαλάκα στις τηλεοράσεις και μιλάει στα ραδιόφωνα ο Πάγκαλος. Γιατί τι τον έχουμε εκεί τον μπουκ και να τον πετάνε σε κανένα γκρεμό. Μισό λεπτάκι τώρα, θα βγουν τα κανάλια να βρίσουν ευθέως τον Τσίπρα. Κάποιος πρέπει να τα πει άλλος εμέσως. Είναι γι' αυτό, αυτό εξυπηρετεί ο Πάγκαλος αυτόν τον καιρό. Και τον καλούν οι πρόθυμοι. Να υπάρχει κάποιος που θα βρίσει τον Τσίπρα. Για το άλλο το πουτανάκι με το γραβατάκι ρε μαζουλεύει, ρε μαζουλεύει ότι τη λίστα την είχε χάσει το πουτανάκι, ρε. Ποιο λε, μα Κωνσταντίνο. Ναι, ναι. Λέει δεν τα είχα, λέει το έχασα, το έκανα. Άνθρωπο είναι ρε παιδάκι μου κι εσύ δεν σου έχει τύχει να χάσει πράγματα. Να σου πει η γυναίκα σου, θα πάει να πάρει στο σούπερ μάρκετ απορρυπαντικό γάλα καμπά και δεν τα έχει πάρει, γυρνά και λε έχασα τη λίστα. Σε όλου δεν συμβαίνει αυτό. Εσείς που ήσασταν στο Sky και τους ξέρετε την Κύπη, αν έχουν κανέναν σαν τον Μπογδάνο να πούμε, να ξαναπάρει καμιά συνέντευξη από τον Μιχαλολιάκο, να του πάει στο 30%. Θα σου πω μια ιστορία. Στην Καρδίτσα υπάρχει ένα χωριό που λέγεται Αγιοπηγή. Παλιά το λέγανε Μπραίνι. Εκεί όλοι οι κάτοικοι συνεργάζονταν με τους Γερμανούς. Ήταν δοσύλλογοι, κουκουλοφόροι και δείχνανε. Όταν φύγανε οι Γερμανοί από αυτό, την Καρδίτσα και από το χωριό, τρέχανε πίσω από τα καμιόνια για να τους πάρουν μαζί. Και αυτοί τους ρίχναν στα πόδια και τους σκοτώνανε. Κυκλώνει το χωριό ο Άρης και τους δένει όλους τους άντρες, έναν πίσω από τον άλλον, τους δένει με τα χέρια στο βουνό πάνω λαϊκά δικαστήρια. Ήταν και ο παππούς μου μες στους αντάρτες και γλίτωσε έναν από αυτούς γιατί είχε παιδί. Και τον λυπήθηκε, λέει αφήστε τον αυτόν, έχει παιδιά. Και τη γλίτωσε αυτός και το μάθε έτσι ο παππούς. Λοιπόν, λαϊκά δικαστήρια πάνω στο βουνό. Οι χρυσαυγίτες αυτά δεν τα έχουν ζήσει, δεν τα καταλαβαίνουν. Για να χάσει ο αντίπαλο. Έλα, καημένη, τώρα είναι το μόνο που δεν καταλαβαίνουν οι χρυσαυγίτες, εκεί κόλλησες. Δηλαδή, μέσα από μια γκάμα πραγμάτων που δεν καταλαβαίνουν οι χρυσαυγίτες, πρέπει να καταλάβουν αυτό. Όχι, αλλού το πάω εγώ. Ότι οι αντάρτες τότε το δεύτερο εμφύλιο τον χάσανε γιατί δεν είχαν μόνο τους μάιτες και τους σταγματασφαλίτες. Ήταν οι Άγγλοι πίσω, ήταν Αμερικάνοι, δίναν πολεμοφόδια και όπλα. Τώρα, ποιο τι θα τους δώσουν. Χαϊβάνια είναι αυτά, δεν καταλαβαίνουν τίποτα.